dwie minuty po trzeciej w Trójce Wielkie Piękno. Śpiewa, wybitnie gra na gitarze, ale często też siada przy pianinie. Zach White, mój ulubiony gitarzysta, dzisiaj w roli głównej w Wielkim Pięknie. Miały być jeszcze covery i są, proszę Państwa, no w zasadzie to za moment będą. Do czwartej trzy takie inspiracje Zacha. Teraz, a to w tym przypadku jest tak, że osobiście wolę od oryginału. Zach White, Black Label Society na podstawie Lynyrd Skynyrd. Zach starszy od oryginału równo o 10 lat. W Trójce I Never Dreamed. About sweet love, Lord, woman. woman, won't you come back home? Back home. Dwa 15 minut po trzeciej Black Rebel Society, Leonard Skinner wcześniej, Neil Young i Heart of Gold. Wielkie piękno w trójce dziś pod hasłem Pride and Glory, Zach Wild. Trójka, nasze hasło, rób co chcesz. I tak się właśnie, proszę Państwa, dzieje. Jak powiedział Zach swego czasu, cytuję, myślę, że po prostu trzeba grać to, co się kocha. say that you're down now. Can't find a place to rest your head. The leaves have all fallen and your garden is dead. Turning your back now, ain't nothing left to say. You can't find today. When you can't find today, oh. When you can't find today, oh. Say all you want, oh. Well, you won't. Oh, for the party. 23 po trzeciej, wielkie piękno w programie trzecim Zach Wild i melodie po horyzont na tej trójkowej prerii. To teraz Zach bez prądu z koszyka z napisem Black Sabbath bez prądu. Ciekawe czy, bo niemal od 3 lat też warto przypomnieć, gra w Panterze. Czy dotrzymuje słowa i jest konsekwentny? Nie pije, bo chce żyć. The sun, the moon, the stars. and times are strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time's gone by, it seems to be. You could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out. Yeah, you had me hypnotized, yeah. Lost and found and turned around by the fire in your eyes. You made me cry, you told me lies, but I can't stand to say goodbye. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so long. Mama, I'm coming home. Selfish love, yeah, we're both alone. Right before the fall, yeah. But I'm gonna take this heart of stone. I just got to head it on. I've seen you face a hundred times. Every day we've been apart. I don't care about the sunshine, yeah. 'Cause mama, mama, I'm coming home. I'm coming home. Słuchania z sentymentem. 28 minut już tylko do czwartej. Pierwszy koncert wspólny zagrali w więzieniu. Ozzy od lat nie występuje na żywo. Od jakichś 7, tak teraz sobie liczę, chyba 2018 rok. Jak powiedział, że jeżeli Ozzy, ale to Zak powiedział, jeszcze odpali koncertową maszynę, to on bez namysłu zgodzi się działać wspólnie. Raczej mało prawdopodobne, ale who knows. Mama Ain't Coming Home, czyli zagraliśmy z płyty No More Tears, to teraz Zak na czele własnego bandu. Black Label Society, Like a Bird. Sit back and I close my eyes, looking back at all the lows and all the highs. white and the in between. All the miles of walk, the wars I fought and all I've seen. It all seems like yesterday. Oh, like a bird, time does fly. No sooner than you said hello. Never learning to live, way down by wondering why we're here. Collecting memories, all that's in the end. I guess a sense of peace wasn't meant for some, my friend. It all seems like yesterday. Like a bird, time does fly. No sooner than you've said hello. It's time, it's time, it's time to say goodbye. 15 minut do czwartej. Dziś Wielkie Piękno w zasadzie jest jedną z moich składanek na letnie podróże automatyczne, samochodowe. Dla mnie to taki najlepszy podkład, lepsze określenie, najlepsze paliwo, by jechać całkowicie wolnym, bez obciążeń, odkrywać to, co nieznane, no i doświadczać tego niespodziewanego. Proszę kiedyś spróbować na stronie Trójki w audycję wejść i tam odnaleźć dzisiejsze wydanie Wielkiego Piękna i spróbować tak się gdzieś przejechać, a ponieważ wakacje się zbliżają, czas urlopów, więc szans będzie zdecydowanie więcej. Scars przed momentem, to teraz w Trójce Blind Man. Beneath my feet. same old faces, same names, old things you thought we knew. You lied to me and I lied to you. Now all this time you never ever sympathized. All this time can't find my way back inside. What you give is what you get, but you drew the line on the baby. Tears born free, but you can't see it. I'm just a touch away, baby. Tell me, where am I now? Oh, why, where and how? Show me the road back home. Like a hurricane, stranger in this town, bearing your name. Trapped in the silence of my memories, it's cutting me deep and it's still letting me out. All this time you never ever sympathized. All this time I can't find my way back inside. Going nowhere and I'm headed there fast, and I Show me the road back. legendarny fragment pierwszej solowej płyty Zeka Wilda. Jutro jej 30. urodziny, album Book of Shadow, a tu pod trójką Road Back Home. Proszę Państwa, wielkie piękno jeszcze przez 8 minut z Zekiem Wildem i dwoma utworami z drugiej jego solowej płyty, czyli Book of Shadow 2 sprzed 9 lat. Zanim Sleeping Dogs, to już słyszymy Lost Prayer. No i tak, Zek Wild poleca. Cytuję, robić to, co się kocha, bez wątpliwości i strachu. Elżbieta Różycka zostaje, robi swoje, Radek Nałęcz nadchodzi, czyli Michał Żołądkowski już pięknie dziękuję. Bye. that burns, for the sleeping dogs that lie, forever to return, forever to return. Gone, but not forgotten. You cut me down just to watch me bleed. Gone, but not forgotten. I gave you the last word, and that's the last thing you'll take from me. This injustice that you hold, belief in the story that you sell, for the sleeping dogs that lie.